Tas. Hei, sindrutup. Mai. Uždėsi anduk, om dėjusi traus. Jums nėra šiek tiek duodėsiu, kad atėjusi dritą, kad ežite atako solėtėsą. O jums žitėsą, kad atėjusi galų. Movegu dėjau, kai sopratų, kai užatku. Ane go si tre go fate o si tre te ka si si guate te guate te Ando mu Ando ye kus Ate su ka te o te kur te ka o si tre te du si tre te ka o me si tre tu go Vando Thank you.